الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعونه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler, kıymetli Müslümanlar, geçen dersimizde, daha doğrusu geçen derslerimizde Müslümanları alakadar eden bir çelişki üzerinde, bir terslik, aksilik üzerinde durmaya çalışmıştık. Bugün bu mevzuyu biraz daha genişletmek üzere dersin devamını bugüne aktarmıştık. Çelişki şuydu: dinimiz en mükemmel din olduğu halde, kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan en mükemmel bir kitap olduğu halde, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin en sonuncusu, en mükemmeli, en mücehhezi, rahmeten lil alemin, kafeten linnas olduğu halde, o dine mensup olan, mükemmel kitaba iman etmiş bulunan, rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan peygambere ümmet olan biz Müslümanlar, neden dünyada, dünya insanları arasında niçin en geri sıralarda yer aldık? Neden yeryüzünün bütün imkanları, silahları, kuvvetleri, kaynakları, cevherleri, madenleri, yatakları, günün elektronik, teknolojik bütün imkanları neden Müslümanlarda olması lazım gelirken niçin kafirlerin eline geçti? En mükemmel kitabın, en mükemmel bir dinin, en mükemmel bir nebinin, peygamberin, resulün, ümmetlerinin bugünkü dünyada geride kalması, gerilerde kalması, teknolojinin, ilmin, fennin, fizikin, kimyanın, matematiğin, yeryüzündeki hakimiyetin, kudretlerin, kuvvetlerin arkasında kalması inancımıza ters düşüyor. Kitabımızla çelişiyor. Dinimizde bir eksiklik, kitabımızda bir eksiklik, peygamberimizde bir eksiklik olmadığına, olamayacağına göre eksiklik bugünkü Müslümanlarda, yanlışlık bizde, hata bizde, bozukluk bizde, terslik bizde. Bunu açıklamaya çalışıyorduk. Bugün de yine bu konuyu inşallah devam ettirelim. Yani işin aslına bakacak olursanız, dünyanın en kıymetli parasının bizim paramız olması lazım. dünyanın en mükemmel otomobil sanayisi bizim elimizde olması lazım. Dünyanın hastahanelerine, en modern hastahanelerine malzemeleri, tıbbi malzemeleri, ilaçları ve bütün bu malzemelerin en mükemmelini bizim imal edip yeryüzündeki hastalara izin vermemiz lazım. Havada uçan uçakların, tayyarelerin en mükemmellerini vallahi bizim yapmamız lazım. Çünkü bizim peygamberimiz, kainatın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa arş-ı âlâya kadar çıktı. Miraç mucizesi Hazreti Muhammed'in mucizesidir. Onun ümmetleri yerde sürünüyor. Onun çıktığı kavim olan Araplar yerde sürünüyor. Amerikalıların güdümünde, emrinde, uzaktan kumandalı rezil krallar eliyle yönetiliyor Araplar. Krallık İslam kökünden kaldırdığı halde hala Araplar krallıkla idare ediliyor. Pis krallar, rezil krallar. İslam'la ne alakası var? Babadan oğula, babadan oğula. Böyle bir sistem ne İslam'da var ne Kur'an'da var. Düşünün ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu hikmete binaen olacak ki Hazreti Peygamber Efendimizin yerine asla erkek evlat bırakmadı. İki tane erkek evladı oldu Allah Resulü'nün. Biri İbrahim, biri Kasım. Bilirsiniz, herkesin bilmesi lazım. İkisi de daha büluğa ermeden çocuk yaştayken vefat edip gittiler. Peygamberimizin yerine erkek evlat kalsaydı, erkek evlat olsaydı Allah Resulü'nün dünyayı terk etmesinden sonra, vefatından sonra ihtimal ki Arapların tamamı Peygamberimizin oğluna biat ederler ve krallık, saltanat idaresi, krallık idaresi devam eder ihtimaline binaen daha başka hikmetleri de olabilir. Ama ilk akla gelen şey bu. Allah Resulü'nün arkasında erkek evlat kalmadı. Sadece kızı Fatimetü'z-Zehra radıyallahu teala anha kaldı. Allah'ın Resulü'nün vefatından 6 ay sonra Hazreti Fatıma da dünyaya veda etti. Kimse kalmadı. Evet. Araplar bugün böyle İslami olmayan, Kur'an'a uymayan bir idari sistemle idare ediliyor. Hatta bundan dolayıdır ki çok kısa olarak temas edip keseyim, uzatmayayım. İran dediğimiz, hepimizin bildiği, duyduğu, gördüğü neyse İran, Müslüman olurken, İran biliyorsunuz, Hazreti Peygamber'in zamanında Müslüman olmadı. Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında da Müslüman olmadı. Ne zaman Müslüman oldu? Hazreti Ömer'in zamanında Müslüman oldu. Korkunç bir savaş verdi İran. İslam'la savaştı. Korkunç bir savaştan sonra İran kılıç kahrıyla, kılıç yüzünden İslam'ın kılıcıyla boynu büküldüğü için Müslüman oldu. İran kılıçtan Müslüman olmuştur. Gönlüyle Müslüman olmamıştır. Ve Müslüman olurken de demin bahsettiğim noktayı nazardan Müslüman olmuştur. Yanlış Müslüman olmuştur. Hatalı Müslüman olmuştur. Niye? İran'ın biliyorsunuz 3000 yıllık tarihi hep babadan oğula, babadan oğula şahlık sistemiyle devam etmiş. Şahlık, şah ölmeden yerine şahzade, yani şahın oğlu, erkek çocuk bırakacak. O şah ölmeden önce yerine veliahtını, şehzadeyi, şahın çocuğunu, erkek çocuğunu koyacak yerine. İran 3000 yıl böyle devam etmiş. Müslüman olurken İslam'ın usulüne göre değil, İran'ın geleneğine göre Müslüman oldu. İran'ın geleneğineydi, babadan oğula, babadan oğula bir şahlık, padişahlık sistemi vardı. İran Müslüman olurken baktı, İslam'ın başında Hazreti Muhammed Mustafa yok, vefat etmiş gitmiş. Baktılar, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yerinde erkek evladı da kalmamış. Babadan oğula sistemi yok. Kala kala kendisinden sonra Hazreti Fatıma-tüz-Zehra kalmış. O da dünyasını değişip gitmiş. Ne kalmış geriye? Oğlu yok, kızı yok. Baktılar, Hazreti Peygamber'in kızı, kerimesi, Fatımetül Betül, Hazreti Fatıma, baktılar kiminle evli? Peygamber'in soyu, sülalesi, zürriyeti nereden devam etmiş? Baktılar Hazreti Fatıma'yı gördüler. Fatıma da yok, vefat etmiş. Onun baktılar ki kocası Hazreti Ali duruyor. Tuttular, derhal Hazreti Ali'ye sarıldılar, Alevilik buradan çıktı. Peygamberin arkasında baktılar ki erkek çocuk yok, babadan oğula sistem yok. Bir kızı var Hazreti Fatıma, o da dünyasını değişmiş. Hazreti Fatıma'nın çocukları, peygamberin torunları, kimin vasıtasıyla devam etmiş? Hazreti Ali vasıtasıyla. Ah dediler ki İslam'ın başında Hazreti Muhammed'den sonra Hazreti Ali'nin olması lazım. Ebu Bekir gasp etmiş, Ömer efendim zulmetmiş. Ebu Bekir yaramaz, Ömer yaramaz, Osman yaramaz, sadece Hazreti Ali olması lazım. Dediler, oradan başladılar. Babadan oğula, babadan oğula. Ve hala bu devam ediyor, hala bunu devam ettiriyorlar. Arkasında erkek evlat bırakmadığı halde fitne devam ediyor, fesat devam ediyor. Hala İran, hala Arap alemi, Suudi Arabistan krallıkla, Kuveyt krallıkla, Katar krallıkla, Yemen hepsi kral, Ürdün krallıkla, bütün Araplar krallıkla. İslam'ın özünde, içinde, hakikatinde olmayan bir sistemle devam ediyor. Bir çelişki var Müslümanların inançlarıyla yaşadıkları hayat arasında bir çelişki var. Küntüm hayra ümmetin uhricat linnas diyor Kur'an. Yeryüzünde gelip geçmiş ümmetlerin peygamberlere tabi olan insanların, ümmetlerin, Müslümanların, cemaatlerin en hayırlısı, en güçlüsü, en mükemmeli sizsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir de bakıyoruz ki yeryüzünde hiç de öyle değil. Ezilen Müslümanlar, sürülen Müslümanlar, sürünen Müslümanlar, vurulan, hakları çiğneyen, petrolleri yağma edilen, ülkeleri işgal edilen tek millet Müslümanlar. İnancımızla kendimiz arasında vallahi uçurum var, aksilik var, terslik var. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. İslam'da yanlışlık olmayacağına, Kur'an'da eksiklik olmayacağına göre vallahi biz yanlışız, vallahi biz eksiyiz. Evet müminler, kardeşler, Allah-u Teala çok kısa zaman içerisinde 2000 yılına ulaşmadan yeryüzünde Müslümanları Rabbim aziz eylesin. gittiğimiz yolun yanlışlığını, eksikliğini, noksanlığını anlayıp, İslam'ın izzetiyle, İslam'ın ulviyetiyle, İslam'ın yüceliğiyle tekrar yücelmeyi, yükselmeyi Rabbim cümlemize mukadder eylesin. Kardeşler, Kur'an hepimizin inandığı, iman ettiği gibi tevhid itikadını yerleştirmeyi hedef alıyor. İtikad, itikad ama bir şey demiyoruz. Fakat itikadın tevhide dayalı olanıdır İslam'ın hedeflediği şey. Tevhid dediğimiz, yoksa inancın çok çeşitleri var. Herkes bir inancın peşinde. İnanç o kadar mühim bir şey değil. İslam'ın getirdiği, öngördüğü, teklif ettiği inanç var. Bunun adına tevhid itikadı, tevhid inancı, tevhid akidesi diyoruz. Hepsinin başında tevhid var. Tevhid akidesi, tevhid inancı, Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, kuvvetinin sonsuzluğu asla hiçbir ortak kabul etmeyeceği esasına dayanıyor. Yaratanın Allah olduğunu, yaratılan bütün mahlukatın rızkının Allah tarafından taksim edildiğini, Allah'tan başka rızık verenin olamayacağını, Allah'tan başka insanlara hayat vermenin mümkün olamayacağını, hayatın da ölümün de Allah'ın elinde olduğunu, lehu mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'tan başka hiçbir kudretin kainata hükmedemeyeceğini, hayata gelirken de, hayattan giderken de bütün kudretin Allah'ın elinde olduğunu, verenin de Allah, alanın da Allah olduğunu, verirken verdiklerine, alırken de aldıklarına aynen razı olmak icap ettiğini, bütün bu hususların tamamına tevhid itikadı, tevhid inancı deniyor. Tevhid itikadını taşıyan, gönlünde tevhide yer ayıran, gönlüne yerleştiren, yüreğine sığdıran bütün müminler bilir ki Allah-u Teala rızkını taksim etmediği hiçbir canlıyı Allah yaratmaz. Allah-u Teala canlı bir varlık yaratmak istediği zaman evvela o canlının rızkını yaratıyor, sonra o canlıyı yaratıyor. Sistem böyle. Evvela rızkını, nasıl hayatta kalacağını, nasıl ayakta kalacağını, ne ile besleneceğini, ne ile yiyip içeceğini ayarlamadan, planlamadan, taksim etmeden Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmıyor. Önce mahluku yaratıp sonra rızkını değil, önce rızkını sonra mahluku yaratıyor. Bu konuları çok iyi bilmek lazım. Zamanımızın müminlerinin içinde bulunduğu problem kesinlikle iktisadi değil, itikadidir. Bunu her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Bu asrın, bu devrin, bu çağın, bu zamanın, yeryüzünün, dünyanın, kıtaların, coğrafyaların, bölgelerin, beldelerin, ülkelerin problemleri iktisadi, yani ekonomik değil, itikadidir. İtikada dayalıdır. Evvela rızık konusunu anlamak, kavramak, kabul etmek lazım. Yeryüzünden ölüp giden, geçip giden mahlukatın hemen tamamı yine İslam itikadına, tevhid itikadına göre yeryüzündeki bütün canlı mahlukat vallahi rızkını tüketmeden ölmez. Rızkını bitirmeden, ikmal etmeden, tüketmeden yeryüzünde ölüm tahakkuk etmez. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor Sahih-i Buhari'de, çok ciddi kaynaklı bir hadis ile haberi alıyoruz. Buyurmuş ki İnne ruhal kudüs nefese fî ruhi len temûte nefsün hatta testekmile rizgahu. Aman ya Rabbi. Cebrail aleyhisselam, bir diğer adı da Ruhul Kudüs. Temiz ruh demek, emin bir ruh. Cebrail aleyhisselam geldi, benim kalbime üfledi. Nefese fi ruhi, kalbime üfledi. Kalbime ilka etti, söyledi, üfledi ki len temute nefsün, hiçbir canlı ölmeyecektir. Hatta testekmine rizgahu, Allah'ın tayin, takdir ve taksim ettiği rızkını ikmal etmeden, rızkını tüketmeden hiçbir canlı ölmeyecektir. Demek ki hayatımız garantidir. Allah rızkımızı yaratmasaydı vallahi bizi yaratmayacaktı. Allah rızkımız tükenmeseydi bizi dünyadan ahirete çekmeyecekti. Bakın temel itikadımız böyle, tevhid itikadımız böyle. Onun için ne yaparsanız yapın, ne kadar acele ederseniz edin, ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar stok ederseniz edin, ne kadar erzak depolarsanız depolayın, Allah'ın takdir ettiğinden fazla yiyemezsiniz, az yiyemezsiniz. Âmennâ ve saddaknâ. Ne güzel iman. Onun için Müslüman toplum tüketici bir toplum değildir. İslam'da tüketim yoktur. Tüketmek aleme hakarettir, eşyaya hakarettir, maddeye hakarettir. Tüketmek kötü bir kelimedir. Hani bir çocuk annesine eziyet eder, eder, eder, annesi ifade ederken bu hadiseyi, bu çocuk beni tüketti der. Öyle mi değil Türkçe'de? Beni tüketti. Yani yıpratmak, eziyet etmek, azap etmek manasındadır. Müslüman aleme azap edemez, eziyet edemez, zahmet edemez. Müslüman tüketici değildir. Tüketmek tabirinin Arapçası istihlaktır, istihlak. Tüketicinin adı müstehliktir. Müstehlik, müstehlik kelimesi helak kelimesinden geliyor. Helak, helak demek ölüm. Helak etmek, öldürmek anlamına geliyor. Müslüman gayesiz, davasız, manasız, maksatsız hiçbir şeyi tüketemez. Müslüman Allah'ın ismini Bismillahirrahmanirrahim demeden hayvan kesemez, araziyi ekemez, ekini biçemez, Allah'ın ismini vermeden hiçbir şey yapamaz. Tüketim kelimesi iğrenç bir kelimedir. Kapitalist bir kelimedir. Hristiyan Avrupa'dan gelen bir kelimedir. Rezil bir kelimedir. İslam'da tüketim yok, istifade etmek, faydalı olmak, faydalanmak vardır. Neyi tüketiyorsun? Lüzumsuz yere hiçbir şeyi tüketemezsin. Abdest alırken suyu fazla tüketemezsin. Sofrada fazla tüketemezsin. Araziyi çürütemezsin, eritemezsin, kötüye kullanamazsın, yanlış iş yapamazsın, sorumlusun, mesulsün, tüketici olmanın bütün sınırları belirlenmiştir. Ne kadar, ne miktar, bütün bunlar belirlenmiş, ayarlanmış, hesaplanmıştır. Eğer Allah-u Teala bize hesaplı olarak vermeseydi, hesaplı, ayarlı, dengeli olarak dünyayı, eşyayı, maddeyi ve sair mahlukatı hesaplı olarak elimize ve emrimize vermeseydi bizden hesap sormazdı. Ama hesap soracağına göre demek ki her şeyi hesaplı vermiştir. Hesaplı harcamak zorundayız. Hesapsız kullanamazsınız. Hesapsız çevreyi tahrip edemezsiniz. Hesapsız denizleri kirletemezsiniz. Havayı kirletemezsiniz. Suyu kirletemezsiniz. İslam ahlakına göre bir Müslüman denize girecekse Allah'ın ve Resulünün gösterdiği edepler dahilinde denize girmesi lazım. Bir Müslüman abdest almadan denize girmemesi lazım. Besmele çekmeden denize girmemesi lazım. Denizin içine küçük abdest yapması mümkün olmaması lazım. Hamamlara bir Müslüman peştimansız girmemesi lazım. Hamamın içine kirletmemesi lazım. Küçük abdest yapmaması lazım. Besmelesiz girmemesi lazım. Abdestsiz girmemesi lazım. İslam'ın bütün yeryüzünde neyi elde edeceksek, neyi alacaksak, neyi vereceksek, hepsinin adabı, şartları, usulü, uslubu tamamen belirlenmiştir. Tamamen ölçülere, esaslara, sınırlara, hudutlara, edeplere bağlanmıştır. Düşünün ki bir bardağın içine suyu doldurup da şu suyu içmenin 18 tane sünneti vardır. Su içmenin sünneti. Ben nasıl istersen içerim. Hayır. Eğer gerçek Müslümansan Allah'ın istediği, Hazreti Muhammed Mustafa'nın gösterdiği gibi içeceksin. Yani sünnete ittiba edeceksin. Efendimiz ne buyuruyor? Elinize aldığınız suyu asla ayakta içmeyin. Ayakta su içmeyi bütün kitaplarımız mekruh olarak görmüştür. Asla uygun değildir. Bugün tıp otoritelerinin, hekimlerin ifadelerine bakınız, ayakta su içmek çok tehlikelidir. Direkt olarak mideye inen, inerken de basınç yapan, tahribat yapan, tahriş yapan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen davranışların başında ayakta su içmek geliyor demektedirler. Evet. Bardağınızın içindeki suyu tek nefeste içmeyin diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Tek nefeste içmeyin. En az 3 defa nefes alarak suyu için. Vallahi sünnettir. Başka, bardağın içindeki suya ağzınızdan burnunuzdan nefes vermeyin. La yetenefes ehadüküm, hiçbiriniz içtiği bardağın içine nefes vermesin. Bardağa üflemeyin. Sünnet, mühim sünnet. Bir Alman tıp profesörü, Alman hekimi, Alman doktoru araştırmış, bende fotokopisi var araştırmanın, diyor ki, Hazreti Muhammed içtiğiniz suyun içine niçin üflemeyin, ağzınızdan burnunuzdan hava vermeyin demiş, niçin araştırdın diyor adam, adam araştırıyor. Yeryüzünde araştırma ilimlerinin tamamı Müslümanlarda olması lazım gelirken tamamen gayrimüslimler araştırıyor. Yeryüzü Müslümanlarının hali harap. Araştırdım diyor. Normal bir suyu laboratuvarda inceledim, gördüm ki diyor kimyasal terkibi yerinde, H2O, şu suyun kimya terkibi, kimya raporu nedir? H2O, yani iki hidrojen, bir oksijen atomundan meydana gelmiştir. H2O diyorlar, herkes okuyanlar bilir. Allah dengeyi böyle sağlamış, hidrojene iki tane vermiş, oksijene bir tane vermiş, olmuş su. Dengesi böyle. Kimyası böyle, kimliği böyle suyun. Gayet normal, gayet tabii, gayet sağlıklı diyor profesör. Sonra aynı suyun diyor içine üfledim, burnumdan hava verdim, ağzımdan hava verdikten sonra diyor laboratuvarda inceledim ki vallahi suyun terkibi bozulmuş. İnsanın ağzından burnundan çıkan havanın gazın adına ne diyorlar? Karbondioksit. Yani zehir demek. Karbondioksit. Ağzınızdan burnunuzdan bardağın içindeki suya hava verdiğiniz zaman karbondioksit gazını üflemiş oluyorsunuz. Suyun normal tertibi bozuluyor. Su bir ölçüde olumsuz hale, zararlı hale geliyor diyor. Bir tavşanın yatakın suya üflemeyin derken bakın 14 asır sonra ilimle ve yeryüzündeki hekimlikle nasıl buluşuyor ve birleşiyor. Demek ki bizim halimiz hal değil. Yoksa Efendimiz, Peygamberimiz, Sultanımız, Habibi Hüda, Nebi-i Ahir Zaman en mükemmel, kitap en mükemmel, sünnet en mükemmel, Kur'an en mükemmel. Ama biz mükemmel değiliz. Biz Kur'an'la bütünleşememişiz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleşememişiz. Eksiklik bizde. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyorum. Derse başlarken okumuştum, sırası geldi. Tebareke suresinin, ki Kur'an-ı Kerim'de Tebareke suresi yok. Mülk suresi var. Tebareke suresi diye biz kendimiz uydurmuşuz. Allah'ın kitabında böyle bir sure yok. Ya ne var? Mülk suresi var. Suretül mülk. Ama millet, cemaat Tebareke suresi diyor. Neyse. Bu Mülk suresinin 15. ayetinde açıkça Rabbimiz, geçen de temas etmiştim, aynen şöyle ferman ediyor. Hüvellezi, Allah öyle bir Allah'tır ki, Rabbimizi tanıtıyor. Ceale lekümül erda zelula, yeryüzünü ve yeryüzündeki bütün kaynakları, bütün imkanları, dağları, denizleri, dereleri, tarlaları, yerin altını, yerin üstünü sizin emrinize verdi. Bu kadar açık ayet olmaz. Bir ayetin bu kadar açıklaması da olmaz. Güneş gibi açık. Yeryüzünü ve yeryüzündeki bütün imkanları, kaynakları, madenleri, cevherleri, atomları, bütün molekülleri, katmanları, altını, üstünü, toprağı, her ne varsa gözle görülen, görülmeyen kainatı, yeryüzünü, ey insanlar Allah sizin emrinize verdi. Emrinize amade kıldı. Bir emriniz var mı sultanım diyecek hale getirdi dünyayı. Bakın şimdi bunun en mühim örneğini gösteriyor. Dünyayı insanların emrine verirken en önemli olan unsuru Rabbim misal olarak gösteriyor ve buyuruyor ki Femşû fî menâkibihâ. Yeryüzünün sizin emrinize, sizin hükmünüze, sizin tasarrufunuza, sizin intifanıza, menfaatlenmenize, faydalanmanıza uygun hale getirilen dünyanın omuzlarında gezin. Dünyanın omuzları. Allah Allah! Cenab-ı Hak teşbih yapmış. Cenab-ı Hak benzetme yapmış. Cenab-ı Hak burada temsil yapmış. Dünyanın omuzları. Dünyanın omuzu olur mu hocam? Tefsiri okursanız bulacaksınız. Dünyanın omuzları dediği Cenab-ı Hak dünyadaki yüksek yüksek dağları kastediyor. Dağ, dağ. Arapçası cebel. Türkçesi dağ. Dünyanın omuzlarından maksat neymiş? Dağlar. Dağlara doğru yürüyün. Allah'ın emrine bakın. Temşû, Arapça yürüyün. Fî menâkibehâ, dağlara doğru yürüyün. Hocam dağlara doğru yürümek nedir? Arapçayı bilenler anlar ki fi harfi cerri daima içeriye doğruyu ifade eder. Fi içeriye doğru. Fi menakibiha yeryüzünün dağlarının içine doğru yürüyün. Dağların içine doğru yürümek ne demek? Sondaj yapmak, maden tetkik arama yapmak, dağların içini oyup dağların içindeki madenleri dışarıya çıkarmak, toprağın altına doğru inip petrol aramak, sondaj yapmak, suyu bulmak, madeni bulmak, bütün cevherleri bulmak. Kur'an çok açık. Fî menâkibihâ, dünyanın dağlarının içine doğru tünel kazarak, sondaj yaparak cevherleri, madenleri, kaynakları araştırın, yürüyün, bulun, kül ve külü min rizkihi, onu rızık haline getirin, deyin diyor Cenab-ı Hak. Dağların omuzlarında maden arama, maden tetkik etme, enstitüler kuracaksınız, laboratuvarlar kuracaksınız, araştırma yapacaksınız, ülkenin bütün kaynaklarını işleteceksiniz. Orman kaynakları, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, madenler, sular, nehirler, barajlar, göller, güneş enerjisi, hidroelektrik santralleri, yerin altına doğru ineceksiniz. İlmi araştırmalar ve tabiatı araştırmalar, nereden ne bulabiliriz, nasıl buluruz, ne kadar bulabiliriz, nükleer enerji nedir, güneş enerjisi nedir, petrol enerjisi nedir, yerin altında uranyum nedir, madenler nedir, ferrokrom nedir, toprağın altında neler vardır, bütününü siz bulacaksınız. Semşû fî menâkibihâ. İnsanların bunları araması, bulması farzdır, vaciptir. Devlet, İnsanların yeraltı kaynakları işletmesine yardımcı olmak zorundadır. Devlet imkan tanıyacak, devlet fırsat tanıyacak, devlet ruhsat verecek, devlet imkan verecek, bürokrasiyi kaldıracak, önünü açacak, insanların önünü açacak. Bizim memlekette devlet, yani Ankara, esnafın önünü tıkıyor, tüccarın önünü tıkıyor, sanayicinin önünü tıkıyor, bürokrasi önümüzü tıkıyor, devlet engel oluyor. Vallahi devlet engel oluyor. Madenleri arayamıyoruz, madenleri tetkik edemiyoruz, yerin altına gidemiyoruz. Bürokrasi engel, devlet engel, devlet engel, kırtasiyecilik, efendim genel müdür engel, müsteşar engel, devlet bakanı engel oluyor. Millet çalışmak istiyor, Ankara engel oluyor. Vergiler, peşin vergi, efendim zamlar, zulümler, vergiler milletin belini büküyor, teşebbüsü engelliyor, hareketi engelliyor, rızkımızı bulmayı engelliyor. Hüvellezî ce'ale lekümül erda zelûlen temşû fî menâkibihâ ve külû min rizbih. Dağların omuzunda gezeceğine devlet vatandaşın sırtında geziyor. Bu dağlar araştırıldı mı? Bu ormanlar araştırıldı mı? Yerin altına indiniz mi? Madenleri buldunuz mu? Vatandaşın sırtında geziyorsunuz. Zam üstüne zam. Memurun aldığı bir avuç paradan devlet vergi alıyor. Peşin vergi. Dünyanın en sefil hareketi peşin vergi. Vergi peşin olur mu ya? Alın teri dökülmeden, sonuç belli olmadan vergi alınır mı? Müthiş bir şey. Yeryüzünde bizim idaremiz kadar çarpık bir idare yoktur. Hiç memurdan vergi alınır mı? Memur zaten sürünüyor ya. Vallahi 5-10 tane memurla muhatap oldum. Daha şimdiden kış geliyor diye nasıl kömür alacağız diye vallahi kara kara düşünüyor. Sen tut böyle bir memurdan hala borro üzerinden vergi al. Memurdan vergi alınmaz. Bugün dört mezhebe göre devlet memurlarının zekat alması caizdir. Bak fetva veriyor. Devlet memurları zekat alacak hale gelmiş. Sen o memurdan nasıl hizmet beklersin, nasıl dürüstlük beklersin? Bir polis memurunun aldığı maaşla kendi emniyetini sağlayamaz ki benim emniyetimi sağlasın. Kendi geçimini sağlayamayan bir polis memuru milletin güvenliğini sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Vallahi sağlayamaz. Böyle bir sistemle hiçbir yere varılmaz. Tepeden tırnağa sistemi değiştirmek lazım. Yeniden yapılanması lazım. Kaynaklarımızı işletmesi lazım yönetimlerimizin. Merkezi yönetim, yerel yönetim dedikleri belediyelerle devletin bütün kurumları el ele vererek ormanları, toprakları, suları, nehirleri, denizleri, gölleri, balıkçılık, hayvancılık, madencilik, sütçülük, endüstriyel bütün hareketleri desteklemesi lazım. Ticari faaliyetin üzerinden, sanayileşmenin üzerinden devlet elini çekmesi lazım. Vatandaşın kalkındırılması lazım. İnsanların satın alma gücünü artırmanız lazım. Allah'ın Rezzak sıfatının yaygınlaşması lazım. Allah Rezzak'tır ama bir kilo üzüm alıp yemiyorsunuz. Etin kilosu 450'ye çıkarsa o memlekette Allah'ın Rezzak sıfatı yaygın hale gelir mi gelmez mi? Gelmez. Allah sadece bir avuç zenginin Allah'ı değil ki bütün mahlukatın Allah'ıdır. Nerede kaldı? Femşû fî menâkibihâ, dağların içine doğru yürüyün. Demir çelik sanayilerini kurun. Madenleri işletin, altın madeni, demir madeni, gümüş madeni ve daha aklımıza gelen gelmeyen elementleri, cevherleri bulun, buluşturun, kullanın, işletin, alın, satın, yapın, edin ve külü min rizgihi, yiyin, yiyin, yiyin diyor. Demek ki işin başında araştırma var, inceleme var, çalışma var ve Allah'ın kurduğu düzeni istifade edilir hale getirmek vardır. Onun içindir ki sanatkar çok mühimdir, sanayici çok mühimdir, işçi çok önemlidir, işveren çok önemlidir, insanların rızkını bakınız geçen de söyledim, bir Müslüman rızkını temin etmek için buradan kalkıp Antep'e gitmeye başlar başlamaz rahmet kapısı açılıyor. Yola çıkacaksınız, buna sefer diyoruz. Sefer, seferisiniz. Bir iş görüşmesi, rızık görüşmesi, alım satım için gidiyorsunuz. Derhal yola çıkar çıkmaz Allah kendi haklarından tenzilat yapıyor. Ne yapıyor? 4 rekatlı farz namazları siz söyleyin kaça indiriyor? 2'ye indiriyor. Bak hemen başladı. Teşvik başladı. Tedbir başladı. Kolaylık başladı. Merhamet başladı. Muhabbet başladı. Aferin kulum. Ben hakkımdan vazgeçiyorum. 4 rekatlı namazı 2'ye indiriyorum. Tebrik ederim. Takdir ederim. Aferin sana diyor. Daha ne desin Allah? Cuma namazının farzlığını kaldırıyor. İstediğin zaman seferde, ister cuma kıl, ister öğle namazı kıl. Niye cuma namazı kılmadın diye sormam diyor. Ramazansa ister oruç tut, ister sonra kaza et. Vallahi niye tutmadığını sormam diyor. Ayağınıza giydiğiniz, kış mevsiminde giydiğiniz meskin müddeti evinizdeyken 24 saat oluyor. Sefere çıkarken 72 saat ettiriyor. 72 saat ayağınızı mescid çıkarmadan, ayak yıkama sülfetinden sizi kurtardım diyor. Rızkınızı arayacaksınız, çalışacaksınız. Sefere, yeryüzünde dolaşın, gezin diyor Cenab-ı Hak. Oturmayın, beklemeyin, tembel olmayın. İslam'ın en büyük belası tembelliktir. Müslümanların yüz karaları tembellerdir, çalışmayanlardır. Başkasının sırtından geçinmek felakettir, haramdır, şerefsizliktir. Külü min rızkihi, Allah'ın rızkını yiyin derken, o rızkın teminini, aranmasını, bulunmasını, yapılmasını, ham maddeden mamul madde haline getirmeyi senin aklına, ilmine, iradene bırakmıştır. Çalışacaksınız. Çalışmaya sistem engel oluyorsa sistemi değiştireceksiniz. Çırpınmanın değil, çalışmanın önemi var. Üretmenin önemi var. Kaynakları bulmanın önemi var. İşletmenin önemi var. Diyebilir misiniz yeryüzünde Türkiye'de bütün topraklar işletilmiş, bütün araziler ekilmiş diyebilir misiniz? Senelerden beri Fırat Nehri boşuna akıp gidiyordu. Fırat hepimizin bildiği gibi Allah Resulü'nün cennetten çıkıyor dediği Fırat Nehri bomboş akıp gitmedi mi Teban Barajı yapılana kadar? Niye Avrupa'dan geriyiz? Niye hala bunca teknik üniversiteler olduğu halde Fatih Sultan Köprüsü'nü niçin Japonlar yaptı? Bizim mühendislerimiz nerede? Biz insan değil miyiz? Biz üniversite mensubu değil miyiz? Vallahi benim kanıma dokunuyor. Bizim insanlarımız, bizim mühendislerimiz, bizim mimarlarımız, bizim kimyagerlerimiz, bizim ustalarımız nerede? Devlet niye destek olmuyor, köstek oluyor? Niçin biz beyaz eşyaları Amerikan dolarına göre alalım? Niçin silahımız Amerikan dolarına göre? Niçin petrol dolara göre? Niçin mallarımızı dolara göre? Niçin evimizi, barkımızı kiraya verirken dolara göre? Biz doların uşağı mıyız? Biz Amerika'nın müstemlekesi miyiz? Utanmıyor musunuz? Bugün ev sahipleri evlerini dolara göre kiraya veriyor. Nerede? Müslümanlık nerede kaldı? Türklük nerede kaldı? Türk parası nerede kaldı? Milli irade nerede kaldı? Millet olmak nerede kaldı? Bir hoca olarak vallahi utanıyorum. Dolar kelimesine göre konuşurken haya ediyorum. Evvelce bundan 55 sene evvel, 75 sene evvel diyelim daha garanti olsun, insanlarımız bir şey alırken, konuşurken, değerlendirirken gavur parasıyla 5 para etmez derler miydi, demezler miydi? Şimdi Türk parasıyla 5 para etmez diyorlar. Tersine döndü. Bu benim zoruma gidiyor. Bu benim kanıma dokunuyor. Bu benim yüreğime ağır geliyor. Bu çemberi kırmak lazım. Bu perişanlığı önlemek lazım. Bu toprakları, bu yaylaları, bu meraları, bu mezraları işletmek lazım. Yeniden bütün köylüyü kendi ülkesinde, kendi mezrasında, kendi toprağında üretici hale getirmek lazım. Zenginleri hizaya çekmek lazım. Zengin iş adamlarını Türkiye coğrafyasının sadece batısına değil, doğusuna da göndermek lazım. Dengeli kalkınmanın, düzeyli, seviyeli kalkınmanın yollarını bulmak lazım. Vallahi geç kaldık, çok geç kaldık. Kore bizi geçti, Çin bizi geçti. 1,5 milyar nüfusuyla Çin bizi çoktan geçti. Tayvan bizi geçti, Singapur bizi geçti, Malezya bizi geçti, Hong Kong bizi geçti. Bizi geçmeyen kalmadı dünyada. Bir tek hazır yiyen Araplar kaldı. Derin altındaki petrolü tüketmekle meşgul olan tembel, miskin Araplar kaldı. Başka kimse kalmadı. Ezan-ı Muhammedi okundu, mevzu daha pek çok yönleri var, ayetin çok daha tefsirleri var. Allah nasip ederse devam edeceğiz. Ancak haftaya cuma günü burada merkez vaizi kardeşlerimizden Hasan Hoca kardeşimiz vaaz edecek, program icabı. Ben de haftaya, bugün cumaya Türk İş bloklarındaki Mehmet Uslu Camisi'nde olacağım. Öyle ayarlandı, öyle planlandı. Ayda bir sefer oradaki Türk İş bloklarında şu anda inşa edilen 1600 metrekarelik bir zemin üzerine kurulan o muhteşem cami devam ediyor, inşaat devam ediyor. Haftaya cuma günü oradayım inşallah. Daha sonra yine burada devam edeceğiz. Hatta ne cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, alemi İslam'ı her türlü tehditlerden ve tehlikelerden muhafaza eylesin. yeryüzüne yeniden hakim olmanın sır ve hikmetlerini Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler, müminler, dostlar, dışarıda görüyorsunuz şadırvanımız bütün ihtişamıyla yapılıyor. Abdest alacağımız hale gelinceye kadar ve aşağıdaki aşhaneyi, gasilhaneyi ve şifahaneyi ve kütüphaneyi ikmal edinceye kadar yardım elinizi çekmeyin. Allahu Teala yaptığınız yardım